سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. سورة زخرف او داغی دو محصہ دیکھ بیانو دو وہ خبرو اول تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا دویم صداقت قرآن عظمت قرآن ترغیب للقرآن چی دنیا کے ستاسو دا پارا ستاسو دا جن کی داب دارے دا دنیا کے خپل کے او پدے منگولے او لگوے ستاسو دا دنیا او دا آخرت عزت او شرافت پدے کرے او سباب ستاسو نم دا دیتا پوس کی گی درم د مکی والا یو شبہ او داغی جواب سلورم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا دی آیاتن کی یا دلیل نقلی دیتا ہوا ہے او یا دا دویم تسلی دا یو تسلی مخ کی ذکر کلا پیغمبر کستان مکہ پاتشو او مدینی تلاڑی نو دی بدغ سے دنیا کے مزے او چرچے کئی نا اللہ عزبت بدل عالم او بدلتے اللہ واغست و دا پیغمبر او دا مومنان استر گے یخ کرے دور وقت پک نو تیر شو خو خام خا صبر خو واڑی وا تک لپس مکہ فتح شوا او بیا دا عقید و سیدو زینو بیا بے پیغمبر تا مومنانو تا منت کو چ مونگ لپنا واڑے پیغمبر وی سیدہ زمار طرف نازاد یہ حصر بانی نشتا نو یو تسلی مخ کی ذکر شوا چی تخپا کی گا ما او دویم تسلی واقع دا موسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ ذکر کی دا فرعون سرا دا موسیٰ علیہ السلام جنم دا سو فرشو انبیاءو کی چی قدم پا قدم دا غو امتحانات و تکلیفونا بنی اسرائیل سرا فرعون سرا کل یو سخت او کل بل سخت قرآن کے اللہ رضی دا واقعہ تقریباً شپکش لزائے کے ذکر واقعہ موسیٰ علیہ السلام یو پیغمبر دے بنی اسرائیل قوم دے بادشاہ وقت سر ظالم فرعون دے او واقعہ ذکر کی شپکش لزائے قرآن کی یا سدا پاسا او ہر دے دی واقعہ زان زان لخپل خپل مقصد دے دا اللہ کتاب کے ڈر لوے علم دے ہر واقعہ کی زان زان لخپل دا عبرت سا خبری نو دلتا دلیل نقلیم دے او ورسرا ورسرا تسلیم دا دویم دل پیغمبر دا او دیر زوینو کی دار تسلی دا پار رازی دینا معلومی کی دا چی موسیٰ علیہ السلام مانا دیر سخت راغلی گی دغه سخت الله په مثال کې ذکر کوي پیغمبر ته ګور موسی علیہ السلام زړه نه لیدان کړی سلویخ کاله به توراتو او فرعون ته بولاړو د فرعون چې سوره ما حولو مشرانو کشرانو نو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام به چیغه کړ نو ټول به تو درې حیران. الله روب دور ور کړو چې روایت کې راځي فرعون نه بده یې نه متیازه وې دي هغه په اواز کې الله دومره تاثیر یې خو دیو جنې حامان توی مال او بنگله جوړه کا زبره خې جمع هغه له خیال بدلو ویزه د موسی دا خدای معلومه چې دا سور لوی دی دی ډیر صفاتونه کوي مسکی د دې لپاره نه جوړول وی چې رده دا آواز تاونو زکار واسطه زره دا آواز اور منو د سمې مات خدای خو هغه ته نه وی هغه خو بداوا کوله د الوهیت چې زما ډیر مضبوطه بادشاہی دا زما د مقابلې سوق نشته دار ته زما دی دلته رسور روان دي د ایتونه نو سلویخ کاله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتو په دې اراده باندې چې دی به کلمه وی مسلمان بشي خو ہدایت الله په لاس کې او قدم په قدم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره دا اول نه تکلیفونه دغه شروع شو لکه چې هغه ډومبه منډه شروع کړه مدین ته نخپې ټولې زخمی شوې وینې ته ویلې او په لارې د تر ورځو کې د ونو پاڼې خوړلې وې بل څه نه د خېټه کې ویدلې د شینکي ښکارېدو لکه نور څه خو نه و ډېر ستړې ستومانه مدین ته ورسېد الله والا ځای ورکړو خو تکلیف خو بس نه څه تېرې که نه نو دا دویمه تسلی ده او یا دلیل نقلی ده دا څلورمه خبره ده ولقد ارسلنا موسی او یقینا لیگلی مونگا موسی علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو آیاتونو سرا پخپلو دلائل و معجزو سرا الی فرعون و ملئه فرعون تا و ڈلی دتا ملأ د فرعون چه سور مشرانو مالدار خلقو اگر د فرعون ڈلوا اگر سر اولادو باطل پرستو سر طول عمر دغه مالدار خلق ولاړ دي. نوح علیہ السلام او یهود علیہ السلام چې مسله کوله او بیان به وکړو نو قرآن وی وقال الملأ الذين كفروا من قومه مالدار به خبره شروع کړه غریبانان طول عمر مرګري ودان بیاو او که مرګرتیا به نه کوله نو هغې د یارې نه خبره نه شوه کولې خبره به د مالدارو کوله دا ملأ دا کوم چې د مال او دولت نه ډکو خزانی او بینکونه او جیبونه ډکو هغه خلقو موسی علیہ السلام الله وی ما ول دلیل ورکړو سوره طه کې ری ذکر شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته دلیل چلاول پیش کول نو دوی د اسمان ته وګوره دینور ته وګوره د ستورو ته وګوره د غرونو ته وګوره د ځمکې ته وګوره د دریابونو ته وګوره د نعمتونو ته وګوره ته چا لوی کړی چا پاللې د چا د چت لاندې ګرځې د چا په فرش باندې ته قدمونه ږدې بې آیات نه دا دلیلو دا معجزې وې بې آیات نه همسا و سره وه چې وبه یې غورځولې اجدها به ترې جوړه شو هغې به وی عجیبه خبره ده کله لرګي او کله مار شي او داسې اجدها چې هغې سره به یاره شو چې زمونږ دا ټول محل دې نه یو نوړی جوړه نه کړي الله وی ما لیگلیو موسی علیہ السلام پخپلو دلائل و معجزو سرائلا فرعون و ملئیه فرعون و دلدتا فقالا ناغیت اوی انی رسولو رب العالمین زساحر نیما جادوگر نیما زر علیگلی شوی ما در رب د مخلوقات در طرفنا رسول چاہتا ہوئی را علیگلی شوی فارسی کې وته پیغام بروی پیغام پیغام پیغام ته وی بروړو ته وی پیغام روړون کې عربی کې وته رسول وی رسول معنا را لېګل شوی د الله تر طرف نه انی رسول رب العالمین هغه وخت کې ساحران جادوګر ډیرو هر یو کلی کې به ساحران او جادوګر وو نجومیان و ناستو ځای په چترای به لګولې خلقو به چه سکارون کل ناغی لبتلو دغه ساحران په مولیانو مشورو بس داغی خواه بتلو او قسمت به معلومو قل ستقدیر به معلومو بس داغی خواه لبتلو اچه اغی با تصو وی چه با خوب ولیدو نظر به ساحر لورغی چه زمار دی خوب سمانه در نو دا پا داغا وقت کی مولیانو پو خلقو داغی تبه سحرا و ساحران وی موسیٰ علیہ السلام اگی توی ساحر جادوگر نیما اللہ را لے گلے ما رب العالمین دے طرف نرا گلے ما فلما جاءہم ارکلا چراغ دیتا بے آیاتنا زمنگا پایا تنو سرا اذا ہم منہا یضحکون اذا ہم ناسا پدوی منہا دی آیاتنونا دی آیاتنو پوری یضحکون خندی دن کیو ٹوکے و مسخری کون کیو دا معجزی اللہ موسیٰ علیہ السلام تورکڑی وی خودی بور پوری خاندلو او ہر باطل پرست پا ہر زمانہ کی پا حق پرست او داغ پا دلیلو داغ پا علم پوری خاندی دا ذکر چی داغی جواب با سر نی نو کل چی او مقابل سر جواب نی نو دا سخلی چنگا کڑی اگی با خاندلو ٹوکے مسخری کولی ولی دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا معجزی مقابل چا سروا اگر چې کوم دلائل پیش کول نو هغه څه دلائل فرعون سره نو نو قوم سره خو بسر کینو چې هغه د ټولو نه لوی الهو داغي نو بس تقریبا په مجلس کې صرف خنداګانې ټوکې او مسخره او دغه د باطل پرست کار دی. شورزک مکی والم د پیغمبر په مقابله کې وی نبی صلی الله و سلام په قران وی او غیبا وی ولغو الک څه شور مور جوړ کې سنور سب ټپه او چار بیت شورو کې سنور شیرون شروع کی والغو لغو پک شروع کی ناغی برقس و گڑا گانی شروع کری ذکر دلیل خواغی سرونه علم خواغی سرونه چی اغی دغس علم پیش کرده و سنگ چی پیغمبر پیش کرو نو دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابله که فرعون سره هامان سر سو اسم بسر نو نو بس اغی بخندا کولا اللهم دا اغی حال ذکر کی وما نوریهم من آیت او نبخو منگا دیتا یو آیاتو یو معجزہ الا هی اکبر من اختها مگر دا بلویا و دا غبلینا اختها دا غخپل خور نه دا غخپل مثل چې دا غینا مخ کې وکما معجزہ وا نو دا دویمه و دا غینا سیوا وا دا به دا غینا لویا وا د دې وضاحت په سورت اعراف کې هم تیر شوی او سورت بنی اسرائیل کې هم تیر شوی دا ښکارا معجزہ وکنه چې د بنی اسرائیل به یو حال و دا غیب بل حال پسکه پو بو کی چی جام کی بے برا واغستی او دا با فرعونیو ناغین با وینی جوڑی شو خوچی خلیتا کوری بے ناغا با وینی وی دا کوین بے روخ کی نوبو با وی پا جام کی بو بو وی جاگی با خلیتا کوری نوینی با وی اون پا دغا جام کی کچری داغین با بنی اسرائیلی گوٹ کاو نو بیا با بو سپینی وست دا یا معجزہ وا دی با زر زر چگه کلولی کویان طول لوینو ندو دا غی خوراک ختم شو سکاک ختم شو زکر چه پخلی ام نشو گولی خوبو که بی پخلی کون دا غی نبوینی جوڑی دی نو بس غی با چگه کلی و موسیٰ علیه صلاة و سلام تو بیمو ایمان روڑو خبر منوستا کتا عذاب زمونگ نلری که انچه اغا با لری شو سوخ با تیر شو دی با آدمات اکلا بیا با پکینو نشینده خان پی شروع شو نو پا کٹوے کی بچندخو پا جام کی بچندخو کویان دا چندخان نڈکو کورو نٹول ڈرانڈ رو او ٹوپ پیو دا فرعونی مخیتا آگی حیران شو جی دا سو پلان جاوڑی نو ملخ شروع شو دا سو یو یو معجزان اغبا دا بلی نسیوا وا آیاتم مفصلات ال تالا ویلیو دا سو یاتون چا بلکل خکارو بلکل واضحو نوینا واضح شو ملخان واضحو فصلونه مکمل ختم کړو نو شین بوټه ختم شو نو په ونو باندې شروع کړه نو د ونو پاڼې ختم شوې نو دا غي په دې پټونو باندې په یې شروع کړه نه هغه ونې وچې شوې نو کار خو پټ خو د ونې سرمنې نو ټوله علاقه به ملخ وچه کړه نه هغې به ځان ورسره یره شوه چې هسې نه چې په مونږ اوس شروع کړي نو داسې په غله باندې به سپګې شروع شوې نو هغه سپګی هغه به داسې وي چې خمبو کې به د هغې مالو غنم به و جوار به و بل یو شی په هغې باندې به شروع شو د هغې د خوراکه به یې ویست چې بل ورځ به یې کتې نو هغه بس تش پوستکي به پراته وړه موړه به یې د هغې نه خوړلي وي هغې وي داسې په عذاب به اوړېدو نو موسی علیه الصلاة والسلام ته به بیا چغې شروع کړې الله وایي چې کومه معجزه مې ورته خولې وه نو دویمه د هغه ړومبی نه سیوا وه او د هغې نه غټه وه هغې ومنله وأخذناهم بالعذاب او نیولی مونگا دی لرا پا عذاب سرا لعلهم یرجعون دار دی دا پارا چی دی واپس شی دین تا واپس شی توحید دا اللہ تا و اقرارو کی چی خالق و مالک زمونگ اللہ دے مونگ دا روڑے را کون کے و باران ورون کے اللہ دے عذاب را وستون کے و لرکون کے اللہ دے چی دی دی خپل جہل ناو دا نا پوئے نا واپس شی پوئی تا علم تا لعلهم یرجعون دادا اللہ را طرفنا ابتلا بالنقم وا کلا کلا اللہ عذابونا او دا تکلیفونا بیرا وستر دے دا پارا چی دے امتحان اور دے دا پارا چی دے امنی غارا کی دی واغا خم فرعونیانو وقالو او چی تکلیف براغے یو عذاب بشوروشو نوبوی دی یا ایوہ الساحرو اے مولا ناصر الساحرو مفسرین وی مانا دا یا ایوہ العالمو تی بانی تکلیف راگے کنا نو موسیٰ علیہ السلام تاوی زمونگ دا پار سوالو کا اللہ نا سوالو کا تو خوی او دعوی کے کنا او دعوی چر دی طول عالم یو رب شتا یو خالق و مالک شتا اگر تاوازو کا زمونگ دا پارا چی دا تکلیف زمونگ نلیدی کی نو یو پل اگر تا درخواست کئی او بل تا رب تاو تاوی چر جادو گرا دیو جن مفسرین مارا کی چی ساحران پا دغا وقت کی علماؤ ملیانو پو خلقو غریب اور پس پکلو کی گھر دے دو چرا دے چلاڑ شو او تو پلانی نے وسوورو اگر دنیاوی خلقو غریب ساحران اور قدر کے اور عزت وے کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے دی وقت کی دا غب عزتی نہ کی سپکاوے نہ کی بلکہ دا غ درناوی کی چے مولانا سے اے ساحرا یعنی اے عالمہ اے مولانا سے تا تو ای درخواست تکو ادعو لنا ربک ترو بلا زمونگ پارا خپل ربو او دعو آوازو کا لنا زمونگ پارا ربکا خپل ربتا وردہ کافر دی او موسیٰ علیہ السلام و تخخ کاری کا نا لزان نو تخخ کاری نو آغت ہوئی تا زمونگ پارا دا خپل رب نو غوارا سوالو کا دا سی زیو نڈیر رازی پا قرآن کی سورت بقرہ کیم تیر شو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاوی قحط تے وبنشت مقام تیہ کی دغه سے حیران گرزو نو تہ زمون گرا پارا دا اللہ نہ سوالو کہ چ اللہ مون لو برا کی قوم خپل پیغمبر تویل شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جمیر وز دا او تقریر کی بیان شروع دے خطبہ شروع دا او یو بانڈ شی راغے او دلر نے آوازو کو بانڈو والے خدا سی اسی پورا دادا بنا خبرم نہیں دلر ان آوازو کو یا رسول اللہ ساروی تباشو گیا گانے او پسلو نہ وچھو قحط اللہ نو غوڑا چ اللہ بارانو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالو کو دے پیغمبر لار جمعات نہ نے وتے باران شروع شو یہ وقت باران وری او دا سی وری چ غرونا او سم ٹول خڑونا دتلو لار نی بیا جمعرالا نو بیا آغا باندو والا راغی وی یا رسول اللہ دا باران و دا عبو دا وجه نا کوٹی کا چو غردی لار روانی شوی غرو نرار غردی تا دا اللہ نو غوارا چا اللہ اسمان شن کی عرص تبا کی گی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا سوالو کن بارانو درید اللہ وی پا غرو نبانی رو ورے و دا کلی تنور خیر کی وکر کل کل دا رحمت نا زحمتم جوڑی گی او امتحانی نو دی قومو یا باندو والا خلقو با دا پیغمبر نو گوخت آقا با دعا وکڑا کل کل دا سیم کی گی یو سڑے بستانا پا مرتبہ کی اوچت نئی دا اوچت با دی لان دیتا ہوئی چی مال دعا کا وخا دا سبا دا خبر ندا عمر رضی اللہ عنہ عمری لروان دے او نبی علیہ صلات و السلام و تاوی لا تنسنا من دعائی گیا وخی ایڑو کی رو را تو خو عمری لذی خو گواری مونگا ایر نکی پا دوا کی لو کی دلوی نا گختیشی او لوی دا وڑو کی نا دعا گختیشی خوش گواری دوالا جوندی خوا نبی علیہ صلات و سلام چی کل دا دنیا نا تلی دے نبیا قبر تا سوک ندی ولادو نا ابو بکر و نا عمر و نا خلافا و نا نور صحابا نا لوی و نا وارو طولم ندی راغلی چی قبر تا ولادو و پیغمبر تا ویلی چه اے دا اللہ پیغمبر بعض خلقوی پیغمبر اوری کنا اوی پا قبر کی جواندے دا سے کما قلب لا تا لیدلی خبر کې الله سره ژوندې ساتي. نو دا وایي چې برزخ کې ژوندې دي. د برزخ علم تا تشته هیڅ ته نشته. او دا چې خپل خپل مقام دی، د انبیاء خپل مقام دی، د شهدا خپل مقام دی، د عام مؤمنان خپل مقام دی، د کفار خپل مقام دی، ټول تل ژوندې دي. ځکه څوک په نعمتونو کې دی او څوک په عذابونو کې دی. فرعونیان ژوندې دي او عذابونو ته شروع دي. مومنان صالحان نیکان شهدا ژوندې دي، حکم دې ژوندې دي عند ربهم. قرآن وی د خپل رب سره ژوندې دي. نو رب کوم ځای کې دی؟ اخو د عرش سره دی، هلته ژوندې دي جنت کې. قرآن رجل صاحب یاسین په سورت یاسین کې دغه واقعه راځي. خلق راغون شو، هغه د پیغمبرانو ملګرتیا وکړه او جو شهید کړ، په کاڼو یې وویشتو. او چې څنګه شهید شنه الله ورته وی قیل ادخل الجنه، ز جنت ته د دم برزخ دی کنه، دا شهید دی کنه او د دم برزخ دی. نو برزخ یې کوم ځای دی؟ الله ورته وی جنت ته ځه. جنت کوم ځای کې دی؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى، هذا هو اسمانون ذا پاس آغا بيرا شياديك سدرة المنتهى. قلت جنة الماوى ذا جنة ذا سيدو آغا زي قلت دي نو شهداء و روحنا و ملت دي ذا عرش دلان دي و زنگوغان زولان دي و باقي كي چكاري لگي تخاما حدي لول زور ورقية چه ذا دوگا زخكتا نو بل پاكي قمقل راشي اغوي ذا پیغمبر قبر ذا عرش مولا نمغور دي يرا بردي راجي بحبر دي اقلا پدی باندې به ته پوهیږي. نو دلیل له سره څه دی چې د پیغمبر دا قبر د عرش مولان الله چې ول کوم ځای مقرر کړی دی مونږ وایو هغه ول غوره دی؟ ځکه پیغمبر وی کله چې تاسو د الله نه سوال کوئ نو جنت فردوس ته وغواړئ. جنت فردوس اتفاقی خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په جنت فردوس کې، او جنت فردوس پیغمبر وی اعلی الجنه، د ټولو جنتونو نه اوچت دی، او اوسط الجنه، او د ټولو په منځ کې دی. بره د الله عرش دی او لاندې جنت فردوس دی. نو عرش د پاسه الله دی او جنت فردوس پیغمبر دی. نو دی راولي دلته، نو مونږ خو او جنت فردوس غوره دی، دی وینه قبر غوره دی. تا سره به دلیل دی خبرې خامخا د خپلې غلطې عقیدې دپاره بیا یو عقلي خبره کوه چې د پیغمبر قبر غوره دی. په دغه کې خو مونږ تا سره څه بحث نه کوو چې یا غوره دی او یا نه دی غوره. خو که پیغمبر دی او که نور پیغمبران دی او که اولیا دی او که شهدا دی، عالم برزخ کې دی. او د برزخ علم چاته نشته. الله وی ژوندی دی خو ولیکن لا تشعرون، ته پې نه پوهیږي. نو چې ته وایې دلته په قبر کې ژوندی دی نو ته پې پوهیږي جوړ. نو الله ولی وی چې ته پې نه پوهیږي؟ او ته وایې نه زه پوهیږم چې دلته دوه ګزه ښکته هغه ژوندی دی، او داسې ژوندی دی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندی و. نو الله ولی ته جیل ورکوي سو دوګه د ښکته دلته ژوندې ساتي؟ خو جو بار به بیا ژوندې و کنه، مرګ نه ده نغلی په هغه باندې. او کنه بیا ورته روح واپس شوی دی؟ چې روح واپس شوی دی نو دی قبر کې واپس شوی دی تا ته پته ده؟ او کنه به جنت کې دی؟ او هغه بدن شته ورسره او کنه د دنیا هغه؟ او کنه دلته نه دی؟ پله خو د مسلمانانو ټولو عقیده ده او حدیثونه ثابته ده چې د انبیاو بدنونه په قبر کې دي، او داسې تازه دي لکه څنګه چې مخکې تازه و. په کوم وروست چې پیغمبر کې خودی شوی دی، نو زمونږ امام محمد وی وهو الان کما وضع، وی وسم پیغمبر دقه ستازره لکه څنګه چې په کوم وروست باندې کې خودی شوی. بدن د نبی خودلته دی او روح هغه په برزخ کې دی، او داسې د هر چا روحونه هغه په برزخ کې. نو صحابه او که سوال کو د پیغمبر نه، نو قبر سره بدلته ولاړو، ولې دا غي عقیده دا و چې پیغمبر اوري او پیغمبر ژوندې دی؟ نو دلته به سوال کو کنه چې پیغمبر موږ لپاره سوال وکړه؟ موږ باندې ظلمونه شروع دي د هر طرف نه. سوریا تباه شو، شام والے تباه شو، لیبیا والے تباه شو، یمن والے تباه شو، هر ځای کې د مسلمانانو وینې تویږي. یا رسول الله زموږ لپاره سوال وکړه چې دا عذاب زموږ نه پاسي؟ صحابه په خپل وخت کې دا ویلو چې یا رسول الله خپل مینس کې صحابه جنگیدو، په زرګونو صحابه شهیدان شو خپل مینس کې. نو هغه وخت کې صحابه چې کوم مشرانو هغه سوال نه کو چې یا رسول الله ته خو زمونږ په حل باندې خبرې، ته خو زمونږ خبرې اورې، ته خو په قبر کې ژوندې زمونږ لپاره سوال وکړه کنه چې څنګه په ژوندوني باندې کو؟ نو په قبر کې به بیا کړی وی کنه؟ یو صحابي د پیغمبر قبر ته په دې نیت نه رسیدلی تر ژوندې و. عباس رضی اللہ عنہ ناغی برالو، او عباس رضی اللہ تعالی عنہ تبیوی اگر رادا چی باروزو تا تزمون د پاره سوال وک. نو عباس رضی الله تعالی عنہ به بار لاړو ناغي بسوي د صحابه بخاری کې حدیث ته مشهور اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا الله ردی نمخ کی خستا پیغمبر ممون تا توسیله کا غب سوالو کو او تا ببارانو کو و انا او وسو پیغمبر نشتا کنا و انا او وسو نتوسل الیک بی عم نبینا دا پیغمبر ترو عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغیتا مشرخ کاری دا اغیتا پریزگار اخ کاری دا وی وسا غتا توسیله کو. نو عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلا سوچت کرو دعا بوشوا و باران بوش. مجھے پیغمبر جوان دے وے و خبر او رے دے نیو صحابیم دا سینے دکڑی او کتوے چھے دا بانڈو نیو سڑے راغے او دا پیغمبر پا قبر بانی ور پری وطو او آیاتی ہوئی دا سورت نسا تی کزان وانے سوک زرم کی او گناو کی او تال راشی پیغمبر او تانا سوالو کی او تا دا اللہ نو غواڑی نو اللہ بو تا بخنو کی ویدا سوکو دا سڑے چھے دا بانڈو نا راغے تن نومی والا کنا دا سوکو او دا رکم کلیو او دا نوم سو او دا چا ذکر کلی دی بس قیل ویلی شوی دی چا ویلی دی دا دا سلی خوادو سو پتا نی لگی تا هر چا حدیث بمانی تا یو خبر رالا یو قیصر رالا تا صحیح حدیث ثابت کنو بیا برا سر منگو منو تا هر چا خبر خو دلیل نی یو صحابی رو دا سوکلو باندو والا دی نو بانڈو والا راغے مسجد نبوی کی متیازے اکڑے اور زور والا ورکڑو کی نس میدان کی متیازے شروع صحابو اور پاس سے پیغمبر ہوتا بھی نور مصیبت پہ جوڑ کیسے نہ متیاز دے بندش پری دے چی دیکھ پل کارو کیوں جاگا خوڑا سپکو بے صحابو تے ورشے یو براوڑے نو بے پاگی بانے واچو لے وقت اگے خب آرام بانے کینو بیا اگر تے خبرو کچھ دا جمعتون دا اللہ دا عبادت تا پار دی دا ردی دا پار دی چی منگرے پکے او دسماتو آغا وقت کی سادہ کارو چی مانزو کی تال عوزر راغے نو پیغمبر وی لاری توکا او خور پی وارا وا نو اس جماعتونو کی خورشتا چی تی پی وارای ناغین اس مونگ تا سور اللہ انجر وڑا شوی دا لکہ چی کم زی کیا معمولی گونتا معمولی گونتا سڑی کا چاہتا میں لوشی نو بس آغا پی طول دین وارو تا پی اس پی پی مانزو کی لکا واردہ خیر دے منادیل پا کی راخلا او ټوخی کا وا پوزې بکی سنلا وا او خر پر او رومال کلا په لکا او کله دی په لکا او مانځه کې غړی گا اقوم لله قانتين و سمانا الله سوی قد افلح المؤمنون سمانا الذين هم في صلاتهم خاشعون او مانځه کې دایره ستوي هم چې توس ډیر تکلیف در باندې راغی او ډیر مصیبت در باندې راغی او پوېږي چې دا ماشوم ورته ورځيږي یا او بوته ورځيږي نو مور له پکار دی یا په مانځه کې ور شو راوینې تو پوئی چې مار را روان دی لړم را روان دی او زر ریشه دی لحاظ اتا لولم را والا گزارو مکا پاقا بانی مڑیم کا ستا موستا نقصان نرسی خود دی زکام دو وجه ندور تا تا لانجا جوڑا را چپ من عدیل پس ورزا و اغا را لاو بہر حال کشر مشر طویلی شی زمان دا پا رسوالو کد اللہ نم مشر کشر طویلی شی زمان دا پا رو گوالا خوچ دوالا جوندی خوا دا یو او دویم دا چی دوالا جوندی دا یو لر دی و بل نزد دی نو یو په پاکستان کې دی او یو دلته په سعودي عرب کې دی نو سعودي عرب والا غا پاکستان والا ته وی چې پلانې زما لپاره خو سوال وکا نو ستاسو خبره اوري ناوري نو چې مړ دی نوم دغه خاله به نه ورده په دین نه چې دی زما خبره اوري او راشه اے داتا سی بو اے کاکا سی بو پیر بابا ته زما دا سوال الله ته وایا زه خو تنه شم ویلې ګناګاری متی وته وایا نه مړی ته بم نه وای کم مړو ته وینا جایز ونو صحابه و پیغمبر ته ویلی وو هغوی به ژوندو ته ووی چې زمونږ دپاره سوال وکړي. بهرحال دعا غوښتل د ژوندي د ژوندي نه، دعا غوښتل د اوچت د لاندې نه، د لاندې نه باندې نه، هېڅ خبره نه ده. خو چې دواړه یو بل سره مخامخ یو نږدې او د یو بل خبرې اوري. ها اوس مواصلات دي، ټیلیفون دی، په ټیلیفون باندې یو سړی په پاکستان کې د هغه نه سوال وکړه او ته یاره ماته دعا وکړه گندیر سا خبر اوری. بہر حال دی بنی قبطیانو با فرعونیانو با چکل عذاب براغی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مولانا سے ادعو لنا ربک تو غوالا زمون دا پارا دا خپل ربنا دعاو کا بما عہد عندک زکا چی تاسر ایلا وست کردے دے تاسر ایلا وعد کردے دا اننا لمحتدون یقینن مونگا خام خالار مندن کیو سمانا منگ وستا پدین روان شو تا خبر باو منو نوبے من لبیا فلما کشفنا عنهم اللہ وی ہر کل چلر بک منگ ردینا لعذاب عذاب یا مولا خانو یا چند خانو یا وینی یا بل یو عذاب چپا غیبانی بشورو غبت نمونگ لرکو اذا هم ینکسون ناگاہ دیبا ما تونکی وغیلرا زمونگ خلق سوالون بکی چی یا اللہ زمونگ دا پسل خوک نو تماکو با دیر خوشو یا اللہ تی دا وچ سنبال کی چی باران پی ونشی نو دا وچ سنبال شو مونگ با داوکو مونگ با آغاو کنو چی کل با پسل سنبال شو پیسی بے اوگٹلی جیبون بے ڈک شو نو بس پا دی اجرو کیا محلی سے شروع شو رمانے با دمی بے راوستے پلانی نافرمانی دا اللہ بے شروع کرا اذا هم ینکسون دغا حل فرعون یانو تکلیب باتی لرشو عذاب باتی لرشو او بل رضا بیا خپل کار دا غی شروع ونادا فرعونو آوازو کو فرعون فی قومی خپل قوم کی اعلانیو کو قالا بی بی یا قومی اے زما قوم علی سلیم الکو مصر آیا ندا زما دا پارا دا بادشاہی دا مصر تاسو گو رہے نا چه زما نظام دا حکومت سنگ چلی گی زو بادشاہم زو واکدارم زما اختیارات تی وهذه الانهار تجری من تحتی او دا نهرونا چه تاسو گو رہے چلی گی روان دی من تحتی زما دلان دی یعنی زما دا حکم دلان دی گو رہا تر یعنی نسور نهرونا را روان دی ستاسو دا بنگلو دلان دی ستاسو پا زمکو کی ستاسو پا باغونو کی نهرونا دی لختی دی فصلون کی گی پا وولی و پا جمی باندی تاسو گو رہے نا زما سنگا جی با حکومت تی یو طرف تا میں حکومت تی بادشاہی دا او بل طرف تا تاسو اقتصادی حالاتو گو رہے روٹی کپڑا مکان ناموی زما پا لاسکری وحاذه الانہار تجری من تحتی زما پا حکم چلی گی یا خود الوحیت خبر ہو زکر دعوی کرے وا چھ زو الہم زو خدایم او یادا چھ بادشاہیم زما دا او داغی بادشاہ سرا سرا تاسو د خروزه پروګرام ټول ما کړل او هاذه الانهار تجری من تحتی هغه ټول زما تجربه ده زما حکومت ته تاسو له نهرونه جوړ کړی دي زمکه مې د برابر کړی دي خپل خپسونه کوي او بخوري کوي افلا تبصرون تاسو دورم نوینه دا فرعون سوره ده کبر او د فخر او د تکبر خبره چې د کوله د فرعون خبره دا برستو پوره کو دلیل نقلی یو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چھ پیغمبر تخفا کی گا ما پا واقعا دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام حال تاو گورا او دا آغا دشمن تاو گورا تا سرمستا دشمنان دی ابو جہل دشمنو رتبہ دشمنو شیبہ دشمنو ربیعہ دشمنو عبی بن خلب دشمنو دا چاپی رتول دشمنانو خو یو پاکی دا خدای توب داوانا وکری فرعون داغه سزا سوره وا د فرعون دعوی وګوره او په دې کې موسی علیه السلام زړه نه لري تنگ کړی د فرعون خنداګانې وګوره هر دغې نه روسته شروع کیږي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او یقینا لېږلې موسی علیه السلام په خپلو دلایل و معجزو سره الی فرعون و ملئه فرعون ډلې داغه ته فقال پس اوی موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین یقیناً دو استاد ما در رب در مخلوقات را لے گلے شوی پیغمبر در رب در مخلوقات فلما جاءهم ار کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا ذمو پایاتنو اذا هم منها یدھکون ناسا پا دی پا دغی آیاتنو پوری ٹوکی و مسخری کون کیو خندی دون کیو وما نريهم من آية أو نخو دا منغ ديتا يو معجزة إلا هي أكبر من أختها مگر دا معجزة بلو يو دا غخفل مثلنا چكما دا غي پشان دا غي نمخ كبوا وأخذناهم أو منغ نولو دي لرا بالعذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون دا ردي دا پارا جدي واپس شي دينتا واپس شي علمتا وپويتا وقالو او دی بد تکلیف په وخت کې چې غکړي یا ایها الساحر اے مولانا صاحب ادع لنا ربک تسوالک زمونږ لپاره د خپل رب نه بما عهد عندك زکه چې تا سره لوست کړی دی تا سره وعده کړی دا کدی منی نسبته عذاب لری کم اننا لمهتدون یقینا مونگا خامخا ہدایت مندن کیو پتا پسے کی دن کیو استا پلار با نتلن کیو فلما کشفنا عنہم العذاب ہر کل چلری بک مونگا ردین عذاب اذا هم ینکسون ناسا پا دیبا ما تولدا وعدے ونادا فرعون آوازو کو فرعون فی قومی ہی پخپل قوم کی قالا ویوی یا قومی قوم دما علی سلی ملک مصر آیا ند زما دا پارا بادشاہی دا مصر مالک زنی مولینا وهذه الانهار تجری من تحتی او دا نهرونا روان دی زما دا حکم او زما دا اقتدار دلان دی تجری من تحتی او دا نهرونا چه تاسو گورین دا روان دی من تحتی زما دا حکم پابن افلا تبصرون تاسو دورم نوینه زما دی حکومت تا او زما دی انتظامات تا